En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Tysk udenrigspolitik er kommet i fokus, og tyskerne beskyldes af de allierede, eller tyskernes allierede, for at være alt for passiv over for Rusland i Ukraine-konflikten. Måske har den nye kansler Olaf Scholz efter sit besøg i Washington hos præsident Biden slået ind på en ny hårdere linje, eller hvad? Vi ved det ikke. Onsdag var, altså i går, var den danske statsminister, som jo i dele af den tyske presse blev benævnt Jette Frederiksen, på besøg hos kansleren i Berlin. Det taler vi om til sidst i denne her første time med Siegfried Matlock. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua, og vi skal selvfølgelig også rulle, hedder det jo, den hjemlige politiske scene, også i denne uge. Og hvor politikerne har jo været så venlige at være leveringsdygtige i mangt og meget. Det tager vi hånd om, når vi her om små 20 minutter går i gang med det, vi kalder for bamsesnakken, som skal helst og muligt skal måne ud i en kåring af en modtager fidusbamsen. Jeg vil godt sige, at i sidste uge, der var der jo meget glad modtager, Jens Peter Christensen, ja, som har sendt os et billede af, hvor han faktisk har sat det i ramme, og det er jo den rigtige måde at håndtere sådan en udmærkelse han på. Han tog den også. Ja, han sad herinde og ville gerne have den. Ja. Ja. Og det, kunne vi, det pres kunne vi ikke modstå. Nej, og det er jo igen det der med at så sige, hvis man fører sig frem, så får man noget. Nå. Men i hvert fald, processen i den her uge, den kan I sædvanligvis også bidrage med ved at skrive jeres forslag på vores Facebook-side, Cordua & Steno, hvor der også er plads til spørgsmål og kommentarer. Men, Torben. Ja, vi lægger ud med en gæst fra et borgerligt parti, der har et enkelt mandat i Folketinget, nemlig partihopperen Jens Rohde. Men formanden, som selvfølgelig er en kvinde, sidder uden for borgen. Men til gengæld, så er du hos os nu her i boksen i Pilestræd, Isabella Arndt. Velkommen til. Du er jo, fordi du i Jyllandsposten, så går du i rette med Dansk Folkepartis nye formand, Morten Messerschmidts krav til en borgerlig statsminister om, at det skal være en, som vil blæse på konventionerne. For eksempel menneskets og med en kristen, det går slet ikke. Nej, men man taler altså også pænt. Ja, men det var sådan, du blev lige slået lidt ud af, fordi jeg kom til at sige det. Men jamen, er det ikke også ligesom at overspille dine kort? Du sidder uden for Folketinget og går i rette med en partiformand, som jo trods alt har et vist mandatgrundlag bag sig. Og det er jo indtil videre, er det jo kun Jens Rohde, der sidder i Folketinget. Ikke? Altså, må man ikke respektere, at Morten Messerschmidt har det synspunkt? For det første, så sidder kristendemokraterne via Jens Rohde i Folketinget. Så jeg står ikke trods alt uden for Folketinget. For det andet, så bare fordi man har flere mandater end mig, betyder jo ikke, man har ret. Altså, på den måde følges mandattal og sandhedsværdi jo ikke ad. Jeg har stor respekt for, at Messerschmidt mener, som han gør. Jeg er bare ufattelig uenig med ham. Og det er jo så det, jeg giver udtryk for i Jyllandsposten. Og så siger jeg, synes simpelthen, at nu har jeg det ikke sådan for vane at stille ultimative krav. Det synes jeg, historien har lært os er dumt. Men skulle jeg alligevel lande på et, så skulle det da netop være, at vi respekterede menneskerettighederne og den europæiske menneskerettighedskonvention. Så det, at Messerschmidt betragter det som en borgerlig og sågar en dansk værdi, at vi skulle bevæge os væk fra det grundlag, som både Danmark og Europa er stiftet på, det har jeg ufattelig svært ved at se for. Men så kan man så sige, det at I så melder jer i kor af det her, så det er jo også en advarsel, ikke bare til Messerschmidt om at sige, det her, det gider vi ikke. Men det er jo også en meddelelse til at til de andre partier, altså både Nye Borgerlige, Konservative og Venstre, om hvad I vil være med til. Ja, og i særdeleshed kan man sige Konservative og Venstre. Altså det, ja. Det er da forhåbentlig også et stærkt signal til hvem end der ønsker at være borgerlig statsminister en dag, at man forstår, at vi står ved en skillevej. Jeg oplever, at både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i stigende grad har kapløbet om højrefløjen, og de bevæger sig længere og længere ud mod højre til et punkt ude i horisonten, som ingen af os helt kan se for os endnu. Og der synes jeg jo, at Ellemann og Pape, såfremt de ønsker at være borgerlige statsministerkandidater, skylder at svare på, at er det den skæbne, de ser for det borgerlige Danmark, at vi skal have sådan en kapløb mod højrefløjen, eller er der nogle værdier, som vejer tungere end det at kunne tælle til 90? Men Isabella Arndt, der er to statsministerkandidater foreløbig. Ja, så gør du sådan med hovedet. Ja, det kan det da godt være, at du det ikke synes. Det kan da sagtens være. Jo, men det synes jeg, der er, men med alle respekt for Søren Pape har han dog ikke sådan. Han har ikke meldt sig i kor endnu. Men hvis man nu ser på hvad skal vi sige, farveskalaen på blå side, så er I nok dem, der læner sig mest op af Jens Rohdes gamle parti, nemlig Radikale, lige over på den anden side. Ikke? Mm. Og på den måde er der jo meget langt til Nye Borgerlige, ja, og Messersmith, og måske også til Søren Pape, så det er fordi, Jakob Ellemann er nok mere jeres kop te, ikke? Det synes jeg er for tidligt at sige, faktisk. Altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at der er meget, meget langt mellem os og Nye Borgerlige. Altså, det er nogle helt andre værdier, vi står på. Det er en helt anden udlægning af, hvad det vil sige at være borgerlig. På den måde er KD jo et midterparti i sin substans med det her fokus, også på det internationale udsyn, handel og så videre. Så når vi skal vurdere, om det skal være Ellemann eller Pape til den tid på den anden side af et valg, så kommer vi jo til at tage stilling blandt andet til et spørgsmål om menneskerettighederne, men jo også til klima eller til beskæftigelse eller andet. Så lad mig prøve at skære lidt ud i pap her. Altså, lad os nu forestille os, at Kristendemokraterne kommer i Folketinget, og der er et borgerligt flertal, formentlig knepent borgerligt flertal, og det her knebende flertal rækker fra Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti til Kristendemokraterne. Og for at der kan dannes en borgerlig regering, så stiller Morten Messerschmidt de krav, at der skal indledes en eller anden, nogle indledende drøftelser. Der skal måske, det står måske et stykke papir et eller andet sted om, at der skal findes en vej ud af konventionen, eller i hvert fald de dele, der gør, at man ikke kan ekspedere nogle af de her udlændinge ud, som man ikke bryder sig om, men som man ikke kan slippe af med på grund af konventionerne. Mm. Vil kristendomdemokraterne i den situation sige, jamen, så kan en regering ikke dannes, for vi vil simpelthen ikke være med til at danne en regering. Vi kan ikke pege på en borgerlig statsminister, som accepterer det grundlag. Det kunne godt komme til at ske. Mm. Og det er jo derfor, at jeg i mit indlæg appellerer i virkeligheden ikke ret meget til Morten Messerschmidt, som jo må mene, hvad han vil, ja, men appellerer netop til Venstre og Konservative og sige, hvad er det, I vil med magten? Fordi det er ikke i min optik et mål i sig selv at blive statsminister for enhver pris. Altså, så det er jo også at spørge ellers hæderkronede partier, menneskerettighedserklæringen, menneskerettighedskonventionen, som jo er værdier, borgerlige frihedsrettigheder, vi egentlig altid, tror jeg, har taget som en selvfølge i Danmark og arbejdet på som en væsentlig del af vores identitet, også i det borgerlige Danmark. Er det noget, Venstre og Konservative er villige til at sælge ud af for at tækkes højrefløjen, eller har Venstre og Konservative stadigvæk, apropos man skal tale pænt, mod til at stå fast på, at de har nogle værdier, de vil lede landet ud fra, og ikke bare et mandattal, hvor hvem end der først tæller til 90, er under tøflen hos Pernille Vermund. Og det er jo det, jeg kan være bange for. Det er, om de faktisk kan stå fast og kigge højrefløjen i øjnene og sige, prøv her, det der krav, Messerschmidt, det kommer vi under ingen som helst omstændigheder til at efterleve, og du er velkommen til at pege på Mette Frederiksen, hvis du har lyst. En anden ting, nu forsvandt lyden her, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan høre dig. Nå, okay, det er godt. Nu skal vi høre, i dagens udgave af Berlingske, Isabel Arndt, der kan vi jo læse om Morten Messerschmidt, som jo, man må sige, efter han er blevet formand, virkelig er skruet op for retorikken, op for, hvad hedder det, de meldingerne. Og det er så i dag et opgør med det, han kalder for de øvrige blå partiers ønske om ny arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU, og det dem kalder han for usympatisk. Og han lægger afstand til det, han kalder for CEPOS-partierne. Og det er også Nye Borgerlige, har man indtryk af, og måske jo endda Kristendemokraterne. Altså, det er jo som om, vi ligesom alle sammen får en svagte ja. Der, ikke? Og man kan sige, det er jo også et ledigt standpunkt, kan man sige, i Blå Blok. Og nu har I har jo et særligt borgerligt standpunkt i Blå Blok. Det kan man jo diskutere. Det er jo ledigt. Men jeg kunne godt tænke mig, jeg kunne godt lige ind på, at I har jo netop afgået, I er jo part i den her aftale, Danmark kan mere et, hvor blandt andet indgår, at man vil have udenlandsk arbejdskraft. Ja. Og det er der jo sådan nogle andre partier, som jo så indtil videre ikke vil hjælpe med af forskellige årsager, men I er i hvert fald med i den aftale. Og det, der står Dansk Folkeparti jo udenfor. Kan du se en regering med Morten, altså hvor Morten Messerschmidt er støtteparti, hvor man også skal diskutere de her ting. Det er jo det, der er så væsentligt. Altså, det er jo derfor, at jeg åbner for debatten. Det er jo for også at få de to partier, som faktisk har tænkt sig at gå efter statsministerposten, hvad jeg ikke sådan umiddelbart selv har, til at melde ind på den her bane. Mm. Fordi indtil videre har meldingen været, at de vil se, hvem der kan samle et flertal. Ja. Det er jo proces. Altså, de bliver jo nødt til at melde meget, meget tydeligt ud, synes jeg, både til danskerne først og fremmest, men jo sådan set også til os, der kunne være samarbejdspartnere med dem. Hvad vil de bruge flertallet på? Jeg synes jo, det er en oplagt, og det kan man jo se hos alle os andre borgerlige partier, at der skal være plads til udenlandsk arbejdskraft. Vi har brug for arbejdskraft i Danmark. Vi er forpligtet på at løse den problemstilling og tiltrække nogle mennesker, som kan bidrage på det danske arbejdsmarked. Det vil Morten Messerschmidt så ikke være med til at få ind fra udlandet. Det har jeg svært ved at se sådan flugter med en borgerlig grundværdi, men det må han jo definere Dansk Folkeparti, som han selv har lyst til. Ikke desto mindre, så er det jo væsentligt, at og det er det, der er min appel, at Venstre og Konservative kommer på banen her med, hvad står de for? Fordi jeg har svært ved at forestille mig, at en borgerlig statsminister for alvor kan samle ikke bare borgerlige lejre, men også danskerne om nogle fremtidsvisioner, hvis indholdet er sekundært til det at have magten. Hvis man ikke ved, hvad de faktisk vil, og lade sig spænde ud mellem os ind mod midten og Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti ude på fløjen. Altså, dansk politik er jo ikke bare sådan en position, som så efterlader dem i et hul. De skal jo gerne ville et eller andet med det. Og det, som Morten Messerschmidt lægger op til her, hvor han siger nej til udenlandsk arbejdskraft, han siger nej til de internationale konventioner, det synes jeg i hvert fald er meget, meget langt fra den grundforståelse af samhandel, borgerlige værdier og individets rettigheder, som i hvert fald er den udgave af borgerligheden, jeg abonnerer på, og har brug for at vide, hvis man gerne vil have kristendemokraternes mandater til at bakke op efter et valg. Hvad er det så faktisk for værdier? Hvad er det for politiske grundpiller, man har tænkt sig at bygge en sådan regering på? Godt, Isabella Arndt. Det er, nu får du lidt bedre lyd. Og det er vi andre. Det er ikke en god dag for teknikken på Berlingske i dag. Nej, det er det faktisk det ikke. Og vi skal sige undskyld til lytterne, som jo er meget flinke til at gøre opmærksom på, at vores mikrofoner er helt til hest, og det har I fuldstændig ret i. Men nu er det blevet bedre, kan I allerede høre. Ja, og nu kan jeg også høre noget. Og der er allerede lytter, der hvad hedder det, bekræfter, at det er bedre. Så tak godt. Skal I have. Det, så langt, så godt. Isabella Arndt. Det, I ikke hørte mig sige, var også klogt. Ja, men det, du står og siger her, det er jo i hvad skal vi sige, i nogens borgerlige øre, så lyder det jo simpelthen sådan, som det er dig, der ligesom sådan med dit ene mandat på borgen, og der selv udenfor, der ligesom forklarer de andre potentielle samarbejdspartnere om at lave et nyt regering, eller støtte op om en ny regering, hvordan det hele skal foregå. Simpelthen, at det, du i virkeligheden overordnet efterlyser, det er en diskussion om, hvad borgerlighed er, yeah. Og som udgangspunkt, sige, det altså sådan noget ala det, man kunne snakke om, som, hvad skal man sige, i Sverige i gamle dage, der gik man til valg sammen i det, der hed Alliancen, og der havde man næsten et fælles program. Er det det, som du gerne vil booke dig ind på med et mandat? Nej, det er det ikke. Vi skal ikke gå til valg på et fælles program, fordi vi er forskellige partier, og vi har forskelligt ideologisk ophav. Et eller andet fælles må I jo have. Men vi bliver netop nødt til at have nogle fælles værdier. Og det er derfor, jeg synes, debatten er relevant. Det er fordi, det er en værdidebat. Det handler ikke kun om de realpolitiske beslutninger. Der kan jeg godt leve med, at Venstre stemmer sammen med Enhedslisten på barselsaftalen, og vi gør ikke, eller andre sådan nogle, hvad skal man sige, realpolitiske forskelle. Fred være med det, der er vi forskellige. Men når det kommer til menneskerettighedskonventionen, som er det, Messerschmidt her går i rette med, så synes jeg, vi har bevæget os væk fra et overordnet plan om sådan realpolitiske udsving partierne imellem, og ned til en grundsubstans af et menneskesyn, fordi det er jo det, han er inde og pille ved os. For mig er menneskerettighedskonventionen jo ikke alene et stykke internationalt papir. Det er jo et grundlæggende menneskesyn af, at man som individ, som enkelt menneske, har nogle rettigheder og en værdi, alene fordi man er menneske, uafhængig af socialistiske klasseopdelinger eller højrefløjens etnicitetsopdelinger eller religiøse opdelinger eller andet. Og det er jo ikke bare, at vi kan blive enige om, hvad man måtte stemme til et givent lovforslag. Det er jo et grundsyn for, hvad vil det sige at være menneske. Og her bliver vi nødt til at have et fælles udgangspunkt. Men altså, jeg kunne heller ikke forestille mig, altså, jeg kan ikke, altså når jeg ser Messerschmidts udmeldinger i Berlingske i dag, og hvad der har været op til, så virker det jo på mig, som at sige, der er en mand her, der har overtaget et håndværkertilbud, og det, han har ikke rigtig styr på, og det eneste, han har lige nu, det er at gøre, det er at profilere sit eget parti, sådan så at nogen igen forstår, at Dansk Folkeparti mener noget, og hvad de egentlig mener, det er sådan relativt ligegyldigt, for fordi man skal bare genopdage, at han eller nu er det ham, der er formand. Og så kan man sige, altså det er jo helt vildt, at man kan se, at han forsøger at overgå Nye Borgerlige på udlændingeområdet, ikke? Altså, er tiden så ikke bare ind til at sige, men lad ham dog bare det? Altså, og fordi han vil jo ikke begynde at støtte Mette Frederiksen alene på grund af, at de borgerlige ikke vil følge ham. Hvad Messerschmidt gør med Dansk Folkeparti, må han helt selv bestemme. Det er ham, der er formand. Det skal de selv hit ud af. Det vil jeg ikke blande mig i. Men jeg har jo også observeret det her kapløb sammen med Nye Borgerlige, hvor man forsøger at være yderst på fløjen. Og det er jo i virkeligheden det, der bekymrer mig. Fordi havde jeg stået i Søren Pape eller Jakob Ellemanns sted, så havde jeg sagt utvetydigt nej til et sådan krav, og sagt, det kommer under ingen omstændigheder til at ske. Og hvis ikke I kan pege på en regering, der står fast på menneskerettighederne, så må I gøre lige, hvad I vil uden på den der fløj. Altså, vi savner jo også, at det at stå fast på nogle borgerlige frihedsrettigheder, nogle grundværdier og et menneskesyn, bliver noget, man er stolt af og står fast på i sin egen ret. Og det er derfor, jeg ikke efterlyser et fælles borgerligt udspil eller regeringsforståelsespapir, eller hvad det sådan noget hedder nu om dagen. Jeg savner, at man mærker, at de to store borgerlige partier, som gerne vil lede landet, at de står fast på noget, som ikke er til salg. Noget, som har så tilpas høj værdi, at vi kan samles om en konvention og et grundsyn, som uanset hvad Messerschmidt eller Vermund måtte mene eller sige eller gøre eller skrive, ikke er til diskussion. Egentlig, der er faktisk nogle lytter, der kvitterer for det, du siger, og er enige i, at der skal ske noget i forhold til den borgerlige fløj. Jens Ankergren skriver, jeg synes, at Isabel Arendt har ret i, at den seriøse del af den borgerlige fløj, så må man så, det, jeg antager, det er Venstre og Konservativ, må sige fra over for Dansk Folkepartis nyeste påfund, som er et transparent forsøg på at definere et nyt projekt for Dansk Folkeparti. Så spørger Alex Nesthold, han kommenterer her, man er da ikke imod menneskerettigheder, bare fordi man ønsker nogle tilrettelser af konventionerne. Det er da ikke Guds ord på jorden, formulerer Alex Nesthold det. Kan du ikke, har du lidt med menneskerettighedskonventioner, som jo blev til i 1951, at det er lidt ligesom Moses med stentavlerne? Altså, det er jo skabt af mennesker, det er netop ikke Moses' stentavler. Og det er skabt af mennesker, men det er skabt af mennesker i en kontekst på den anden side af en verdenskrig, på den anden side to verdenskrige faktisk, som netop ville gå ud og beskytte fremtidige generationer mod de grufuldheder, de selv havde været vidne til. Oh. Og det synes jeg, vi bliver nødt til at respektere. Det er klart, det er ikke mejslet bogstaveligt talt i sten. Det var også en tid, hvor folk de sådan flyttede sig med på gode ben og højst en automobil eller en kære eller et eller andet. Nu tager de en flyvemaskine og flyver over på den anden side af jorden, ikke? Jo, Og det er jo det, som jeg kan være bekymret om, udfordrer Messerschmidt. Fordi du bliver jo ikke mindre berettiget til grundlæggende menneskerettigheder, religionsfrihed, familieforhold, ytringsfrihed osv., fordi du kommer fra Mellemøsten, eller fra Indien, eller Kina, eller andre af de lande, han her brokker sig over. Altså, det er jo netop formålet med de grundrettigheder, vi står på som samfund. Det er jo ufattelig nemt at ønske alle mulige gode rettigheder til de mennesker, vi selv ligner. Mm. Den grundlæggende menneskesyn og borgerlige værdi ligger jo i, at vi er i stand til også at række de menneskerettigheder ud til de mennesker, vi er meget uenige med. Og det er jo her forskellen mellem et midtersøgende borgerligt parti som Kristendemokraterne og et yderligtgående borgerligt parti som Dansk Folkeparti for alvor ligger, det er, hvorvidt vi kan se, at menneskerettighederne defineres af, at man er menneske, og ikke af, hvor det menneske er født. Isabella Arendt, tusind tak, fordi du kom her, og vi skal beklage, at i hvert fald første delen af vores interview med dig, det blev lidt, der var du lidt lav, men du endte godt. Ja, det er godt. Nu er det mig, der ikke kan sige noget, for der er nogen, der skriver min mikrofon. Nej, meget høj, men det ligger mig fjernet ikke at sige noget. Men tusind tak for besøget. Selv tak, og held og lykke med teknikken her. Jo, tak skal du have brug for. Ja. Ja, Torben Steno, der sker jo meget i der vores sker, tid vi her. Skal også, ja, altså, vi skal tale indhold, vi skal tale politik, men jeg bliver nødt til lige at forlade det her studie et lille bitte øjeblik, fordi at, nu lyder det godt nok rigtigt på nogen måde, men jeg skal lige ud og tjekke noget. Godt, og så vil jeg jo starte med at underholde med nogle af de ting, som jeg har bidt mærke i. Blandt andet så var det jo sådan, at vi havde jo en debat i spørgsmål til ministerne i Folketingssalen her i tirsdags. Og det er jo lidt, hvordan øjnene ser. Det er jo klart, hvis man synes, at statsministeren er hvis man er sådan glad for hende, så vil man jo nok bemærke, at man så en retorisk, meget stærk statsminister, som nogen vil sige tørret guld med de borgerlige ordfører og formænd, er det jo i den her sammenhæng. Nogen vil sige, at når de angreb hende, så fik de tilbage med samme mønt, og statsministeren var veloplagt osv. Og det er klart, at altså, hvis man er i den lejr, hvor man er rød og synes, at statsministeren gør det rigtig godt, så vil man nok synes, at det var en tirsdag, ligesom alle de andre gode gange, hvor statsministeren uddelte verbalt tæsk. Det, jeg prøvede på at kigge på, det var, hvordan er egentlig statsminister sådan et kropssprog, og hvordan er hendes ansigtsudtryk, når hun sådan tager de ting ned og så videre. Er hun sådan en lyttende person, der sådan tålmodigt sådan siger, nå ja, men sådan kan man også se på tingene, eller er hun den der sådan altfavnende type? Sådan? Det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, selvfølgelig, som nogen peger på, der bliver jo sagt meget vrøvl i Folketinget, det er jeg sådan set enig i, men man skal vel som statsminister også vise sådan en vis respekt for de ting, der bliver sagt, også af tåbeligheder. Det synes jeg, hun var meget, meget svært ved. Og jeg synes, man fornemmer lidt, at hun har sat sig så godt i stolen. Nu har hun siddet her i 2,5 år, og har hun ikke tænkt sig at blive siddende. Og hun udstråler en holdning, som om, at de der fjolser, de kan aldrig nogensinde vippe mig af pind. Jeg er nærmest født til det her. Og så nu kan jeg godt tillade mig at være en lille smule nedladende, når de kommer anstigende med alt deres vrøvl. Og jeg vil bare sige, for eksempel, Sikander Siddiq, ikke? Ja. Han siger godt nok mange mærkværdige ting, og jeg er helt enig med statsministeren, det er virkelig skørt. Men jeg mener ikke, at en statsminister sidder himle med øjnene i Folketingssalen. Det er simpelthen ikke okay. Altså, hun er altså ikke til en DSU-kongres. Vi andre kan tillade os at opføre os på den måde, men vi er jo heller ikke statsminister. Altså, det må jeg sige. Altså, og det, okay, men herregud, det er jo så én ting, og vi er jo alle sammen mennesker osv. Så er det så, hvad hedder han, Jakob Ellemann, der spørger ind til det her med forsvaret. Ikke? Han synes ikke, at man viser den rette respekt for forsvaret, og det synes jeg, han har noget i. Altså, jeg var ude og talte med en person, som sådan ligesom følger forsvaret meget, og han sagde til mig, at over på Bornholm og sådan noget, der render de rundt med værnepligtige og siger bang. Altså, de har ikke ammunition i deres skydevåben. Forsvaret sejler, og jeg siger ikke, det er regeringens skyld. Altså, de borgerlige har jo også været med til at skære ned og været med til at træffe beslutninger osv. Men man hjemsender ifølge ham, og det skal jeg selvfølgelig kontrollere, hvis det er rigtigt, men vi har jo haft Lars Banger Strue fra Atlantsammenslutningen ind og sige noget lignende, at man hjemsender værnepligtige, der aldrig har affyret deres våben. Det er godt nok skørt. Altså, det lyder fuldstændig vanvittigt. Man må forestille sig, at Putin må jo ryste i bukserne. Det er jo den slags ting, blandt andet som Jakob Ellemann stille og roligt spørger ind til, og så flipper hun jo helt ud og er meget sådan, det er sådan utidigt, han begynder at sige, han stiller jo sådan set spørgsmål fra oppositionen, som om, at man skal jo kunne man åbne forsvarsforliget, og det ved han jo godt, at regeringen har gang i, men det er sådan set meget sådan tilforladeligt. Og så bliver han, får han at vide, at Venstre har jo ikke stemt for politiforliget, og så siger hun så, og det var skammeligt. Undskyld mig, altså, det er da ikke skammeligt, det er ikke at bakke op en politiforlig, hvis man ikke har lyst til at være med, og man kan godt diskutere, om det var klogt det Venstre, det vil jeg bestemt, men hvordan kan det være skammeligt? Altså, statsministeren blev totalt skænger, og jeg synes faktisk, det er lidt mærkeligt, at der ikke er flere, der lagde mærke til det. Nå, så gik det så... Jeg tror nu altså også, der var mange, der lagde mærke til det, fordi jeg sad der også og fulgte det der, og der er jo flere af vores lyttere her, der også har gjort det, hvor man ligesom til. Altså, det var godt nok en aggressiv spejderfører, der ligesom var i salen den dag. Ikke? Og så, jamen, det er også fint nok. Altså, vi kan alle sammen have det dårligt. Det er fint nok at være aggressiv. Jo, men så går vi så over til Liberal Alliance og sådan noget. Og det er jo klart, de kører løs med den her reformaftale, som de er utilfredse med osv. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, at statsministeren skal have lov at være polemisk, fordi det selvfølgelig skal hun da det. Fordi det er de andre også, og det er fint nok. Men så bliver det sådan noget med, at jamen, man skal da... Hvor hun sådan nærmest alt moderligt siger sådan, om vi kan da bare gå ned og stemme for. I kan da bare stemme for. Altså ned i salen og stemme for. Jamen, okay, jamen de har jo sagt, at de ikke vil være med. Der har de nogle grunde til og sådan noget. Hvorfor ikke acceptere, at der er en politisk uenighed? Det er sådan lidt morsomt, at hun sådan tiltager sig sådan en rolle, som om, at nu skal hun sådan diktere, hvad folk skal stemme. Og det er jo også de der ting, hvor jeg synes, hun har dummet sig. Det har hendes politiske modstandere jo også udnyttet ved at lave sådan nogle klip, som går deres sejrsgang på de sociale medier. Men jeg er da enig i, at hvis man bare synes, at statsministeren er fantastisk, jamen så er der ikke noget at komme efter, det er jeg klar over. Men jeg tror bare, hvis man skal vinde et valg næste gang, så skal man jo have lidt mere end halvdelen af stemmerne. Og jeg er ikke sikker på, at alle, der så det der, de synes, det der, det var helt fint. Men det er jo så meget interessant på den måde, at man siger, alle, der så det her. Jeg ved, det er M.H. Petersen, som jeg tror heller lidt til den røde side. Han skriver, nu er det jo ikke... Det er en hund, altså, undskyld. Nå, er det en hund? Okay, det kan jeg jo ikke se. Men der står jo så, nu er det ikke statsministerens ord, der er forkerte. Nu er det kropssproget og mimikken. Hvad bliver det næste påklædning? Ja. Og det vil jeg og også sige... Og næste, det bliver kønnet? Nej, ja. Eller hvad hedder det... Hvad jeg forstår simpelthen ikke... Jamen, mimikken og kropssproget, det er da også vigtigt. Men nu er det jo... Altså, det er jo ret tydeligt, at måske lige bortset fra M.H. Petersen, så er vores lytter jo nok mere til den blå side end til den røde side. Oh. Og jeg er jo ret overbevist om, at de fleste mennesker så jo ikke den debat, fordi det har folk sgu da ikke tid til. Og det med, at jeg tror ikke, at det påvirker i forhold til et eventuelt valg. Fordi der er altså også, at vi er kommet ind i et politisk vande, hvor vælgerne bliver altså meget mere sådan en smule småamerikaniseret på den der måde, at hvis man er til den ene side, så er man fuldstændig overbevist om, at det den anden side siger er løgn, eller at det er sådan er det ikke. Og hvis du sidder og siger, at Mette Frederiksen er aggressiv, så er det noget, du sidder og siger, fordi du er blå. Og sådan er det. Og det vil sige, at det politiske indhold, det betyder mindre og mindre og mindre. Det synes jeg så er temmelig uhyggeligt. Og det er jo også Thomas Jespersen, der skriver, hvor sjovt at høre de gamle sure mænd jamre over, at vi har fået en statsminister, der kan give de små spejderdrenge i blå blok kamp til deres hår eller mangel på sammen. Det er jo præcis det handler om. Det er ikke det politiske indhold. Det betyder stort set ikke noget. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Og der er en anden, der hedder Jini Eva Christoffersen, skriver, respekt for Mette, men hun mangler lidt erfaring med de kriminelle miljøer. Havde hun det, ville hun have forståelse for problematikken omkring frigivelse og, eller afkriminalisering af hash. Min pointe, Torben Steno, det er, at statsministeren har svære ved at have respekt for sine politiske modstandere og, det, og de politiske skal man sige, holdninger, som de bringer til tors. Det der er min pointe. Men selvfølgelig, og jeg er da godt klar over, det er jo ikke alle, der følger med det der. Det ved jeg, det er da godt klar over. Men på et tidspunkt, så kommer folk, hvis det er holdningen, hun kører med i den valgkamp, som jo alle kan se er gået i gang, så tror jeg ikke, at det er noget, der vil hjælpe hende. Men altså, jeg kan jo tage fejl. Det kan jo være, at alle de kloge mennesker, som holder med hende og synes, det er fint, at hun bare giver den gas, at de har helt ret. Jeg tror bare ikke, det er vejen frem. Jeg ved ikke, om de har ret, men jeg tror bare, at netop det, som du siger, at der er allerede en valgkamp i gang, at det, som Mette Frederiksen måske i sidste ende vinder på, det er ved at være arrogant og sige, at alle de der blå idioter, kalde dem Cepos-mennesker. Hun var jo også, da hun talte til Alex van Opslag, så var det jo også bare som at sige, at der forklarede hun jo nærmest det. Altså, hun sagde det jo med en undertone, som enormt mange på den røde fløj godt kan lide, at Liberal Alliance, de vil have tigger i gaderne. Ja, de vil have tigger i gaderne. Ja. Altså, de vil have ondskabens imperium. Og Danmark vil ikke længere være Danmark. Nej, Danmark vil ikke længere være Danmark. Og det må jeg så også give dem ret i, at hvis Liberal Alliance fik 90 mandater, så ville Danmark ikke længere være Danmark. Det får de så aldrig. Men fordi man er imod dele af den der pakke. I øvrigt havde med, jeg ved, Alex van Opslag, jo den helt fuldstændig klare pointe, at den her pakke her kommer jo ikke til at skabe det der arbejdsudbud. Vi mangler 90.000 hænder, og på en god dag kan de vel skaffe 13.000, ikke? Altså, så det har de jo ret i. Nå, men vi skal lige nå et par små ting mere. Fordi det, som jeg så også synes, jeg har lagt mærke til i den her uge, og det er, at det her med, altså, eller det er jo så frihedsbrevet, der for en gang skyld har haft deres store solo. Og det er vores gamle ven, Mads Brøgger. Mads Brøgger, ja. Som jo er chef for det her, som bringer en historie om, at Dan Jørgensen har under et besøg i Singapore, og et arbejdsbesøg, det man er jo nødt til at sige nu, når politikere rejser rundt. Et arbejdsbesøg kan sagtens indeholde alkohol og gode middag. Det er klart. Og Dan Jørgensen har været med til at drikke nogle flasker vin til flere tusind kroner stykket. Ja. Og så er det bare, jeg siger, hvis det, altså frihedsbrev, det er fint, I har fundet ud af det med aktindsigt. Men det er jo for fanden ikke Peter Brixtofte, vel? Altså fordi, at Dan Jørgensen sammen med den danske ambassadør har brændt et par tusind kroner af derhen. Der var tale om en eksklusiv 10-retters menu, som blev skyllet ned med 4 flasker vin, der kostede mellem 1730 og 2360, altså 2.360 kroner stykket. Ja. Og man kan sige, altså nu er Singapore et meget, meget, meget dyrt land. Og ambassadøren, giver det ikke, Dan Jørgensen. Han har nok heller ikke spurgt til de der prisen. At Dan Jørgensen, han skulle have sagt, har I ikke en vin til en 100 mand? Den vil jeg hellere have. Man kan sige, at det er jo, altså, hvad hedder det, klimaministeren, ambassadøren og 3 højstående embedsmænd, 5 mand høj, har delt en middag med vino til 15.200. Det vil sige, det er sådan cirka i omvejen 3.000 kroner på kuverten. Ikke? Og der er jo bare en regel inden for det offentlige, hvor man jo kun må få hvide vand og et æble, og måske, og hvis det går meget højt, en kop kaffe og et stykke chokolade. Ikke? Ja. Alt andet. Altså, min kone arbejder selv inden for det offentlige. De må jo ikke sige ja til frokoster. Altså, med eksterne leverandør overhovedet. Altså, der må serveres vand, du. Og en kop kaffe, that's it. Du må kun, altså det er 1.000 kroner, må en frokost tage, må man tage imod, og det gør man helst ikke. Så det er altså de regler, som politikerne har besluttet for embedsmænd. Det er så suspenderet ude i Singapore, kan jeg forstå. Altså, så det er jo ikke fordi, at der ikke er noget her at komme efter. Men det er jo klart, hvis du er minister, og du bliver inviteret ud at spise, skal du så sige, hvad er det her kostet? Det er jo ligesom ambassadøren her, der har klokket i det, ikke? Ja, altså, jeg synes, det ville være ret vildt at skulle forlange, at Dan Jørgensen, han skulle gå af på grund af de her bagateller, vil jeg mene. Fordi det er også selvfølgelig dumt. Bruger man sgu da penge, og når man er i Singapore. Det er også dumt, fordi sådan noget med aktindsigt, det er jo det, som journalisterne gør hele tiden. De trækker vod i sådan noget. Så, altså, ham er ambassadøren her. Jeg ved ikke, hvor han var, da de var på de der pressekursus, hvor de fik at vide, sådan noget skal de ikke lave, vel? Nej, men det var Dan Jørgensen bare, har betalt, og alt er godt, og nu skal vi videre. Det var bare, jeg synes, altså, at i stedet for at blive kastet sig ind i en farvelse på altså noget, der har kostet skatteyderne 1000 kroner, altså når man tænker på, hvor små de beløb er, og selvfølgelig skal man omgå skatteydernes penge varsomt, men det er jo også en uge, hvor vi ligesom ser nogle mennesker med nogle andre lønninger. Og altså, jeg må også sige tillykke til Mærsk og Danmark, der er kommet ud med et overskud på, var det 117 milliarder. Det er meget, meget flot, og jeg synes også, at jeg skal lyde et tillykke til Søren Skov for at have, som være måske nok Danmarks højst betalte lønmodtager med 47 millioner kroner. Og det er jo sådan noget, man meget sådan tænker, han er godt nok dygtig, ham der, ikke? Ja, det er han jo, og der er selvfølgelig også noget skattelovgivning, der gør, at det ser lidt bedre ud for Mærsken ellers. Men ja. Jeg har jo den holdning, at jeg glæder mig over, når dansk erhvervsliv klarer sig godt. Det gør jeg da også. Og det meste er det jo, sådan set tjent uden for landets grænser. Altså, jeg sidder bare og bliver en lille smule smålig, når jeg ser på Søren Skov. Du har valgt en forkert karriere. 47 millioner, det er alligevel meget, ikke? Når man tænker på, hvis jeg bare fik en ugeløn, så ville jeg jo have sikret min pension. Ja. Men der sker jo også meget andet i dansk politik, fordi det er sådan, at Socialdemokraterne, de har jo efterhånden fundet ud af, at det er nok ikke Jakob Ellemann længere, der er den store trussel mod statsministerens taburet. Det er jo nok Søren Pape, og der er jo flere, der går sådan, og vi er faktisk flere, der ligesom har efterlyst Pape. Kom nu ud af busken, senest var det Isabel Arendt her for nogle minutter siden. Kom nu ud af busken og erklær dig som statsministerkandidat, og i dag, nu har de jo så skrevet et brev. Det er jo så Nicolai Wammen, der udfordrer Pape til duel og om økonomisk politik. Så det er åbenbart sådan, at Socialdemokraternes strategi, det er nu, og at gå til Søren Pape, og Wammen er åbenbart den løjtnant, man sender i byen. Hvilket jo egentlig ikke er så skørt. Det her bare er jo endnu et eksempel på, at Socialdemokraterne varmer op til en valgkamp. Jeg tror, det er ved at være en mulighed nu for den socialdemokratiske strategi. Det er, kan vi skabe en situation på baggrund af det her den her reformaftale, hvor de borgerlige ikke vil være med, hvor vi kan ændre på opinionen til en situation, hvor det kunne være en mulighed at udskrive valg. Jeg siger ikke, at valget kommer. Men noget, altså der er noget, der tyder på, at Socialdemokraterne strategisk ser muligheder i det her. Og nu bruger de alt krudtet på at angribe Pape, der slår fra sig med arm og ben, indtil videre. Andet, man kan ikke tolke det på anden vis. Pape, han vil selvfølgelig kun mødes med statsministeren. Det er klart, han er jo den store mand i de konservative. Interessant at se om, hvordan om det er noget, der sådan påvirker vælgerne, eller hvordan, og specielt de konservative meningsmålinger og de socialdemokratiske meningsmålinger, som jo ikke er særlig gode. Der har været et par målinger her på det sidste, og der, den ene af dem, der lå de lidt over valgresultatet, og den anden, der lå de faktisk et par procent under, så det kører ikke så godt. Ja, og mange glemmer jo også, når vi omtaler Jette Frederiksens store valgsejr sidste gang, så er det, at man siger, at Mette Frederiksen vandt valget, men man glemmer altid, at efter det valg, hvor Socialdemokraterne fik regeringsmagten, og Mette Frederiksen blev leder af etpartiregering, der gik Socialdemokraterne altså tilbage. Så det er jo ikke en vinder på den måde. Det var jo fordi, at støttepartierne gik frem, og de borgerlige partier i den grad gik tilbage. Ikke? Mm. Og så det er mærkeligt, det med, at hun var sådan en stor triumf. Hendes forgænger af Socialdemokraterne, så forhatte ved Fælde Thorning, gik 3 mandater frem. Ja, sådan går det frem og tilbage. Det synes jeg bare, man skal huske, det når man snakker om hende som vinder. Men de gode gamle dage, hvor S lå på 35%, de er virkelig væk nu. Men vi er ikke færdige. Der er ikke kommet noget Bamse-nominering ud af det her. Nej, men det tager vi videre i næste time. Vi tager nemlig, fordi, og der vil jeg også gerne sige noget om kulturpolitik, fordi vi har rigtig meget kulturpolitik i mange afskygninger i næste time. Men skal vi simpelthen videre med noget Tyskland. Fordi den nye socialdemokratiske kansler, Olaf Scholz, han havde nemlig for, besøg af Mette Frederiksen tidligere den her uge. I går var det faktisk. I går var det, ikke? Og det er jo lidt, at det siger et eller andet om Danmarks position i Tyskland, at landets største avis, nemlig Bild, eller en af de største, simpelthen skrev med et billede, ikke af hende, men af et billede af kansleren, og så han skulle have en møde med Jette Frederiksen. Så ved vi ligesom, hvor Frankrig det ligger. Og midt i den her store sikkerhedspolitiske krise, så er det jo fint, at Mette Frederiksen får et møde med Tysklands nye og hendes partifælle, kansler, som den fjerde af de nordiske statsminister. Han har nemlig haft møder både med Finland, Norge og Sverige. Men det har måske lidt at gøre med, at Danmark også har været sådan lidt fodslæbende, eller er fodslæbende i EU-politikken. Men i hvert fald, så er det jo et utroligt vigtigt møde, hun har haft netop midt i en situation, hvor den her nye tyske kansler står og vakler. Og det er svært for alle de allierede at finde hans kurs i forhold til den her truende måske krig, eller i hvert fald den verserende konflikt med Rusland omkring Ukraine. Og nu skal vi så tale med vores trofaste Tysklandsmedarbejder Siegfried Matlack om det på telefonen. Du er med os fra Nordslesvig. Moin. Grüß Gott. Grüß Gott. Hvad er det, der foregår med ham der, Scholz? For vi er jo ikke så vant til at læse ham, som vi var med Merkel i, altså som vi blev med Merkel i 16 år, som jo heller aldrig sagde noget særligt rabiat. Men at indtage Scholz egentlig den samme position, som Merkel ville have gjort? Fordi det er jo det her mellem, hvordan skal man forholde sig til Putin og Rusland, hvis man er afhængig af de gasleverancer? Det tog selv for eksperter mere end 16 år end at tolke, hvad Angela Merkel sagde og gjorde en gang imellem. Så giv lige Scholz lidt tid. Han har det også lidt vanskeligere, fordi han jo er regeringschef med to andre partier, som jo ikke altid er enige om spørgsmål omkring også det der med Nord Stream 2. Men det, jeg tror, er det afgørende, det er, at man jo i Vesten, også i den danske verdenspresse, jo ligesom gav indtryk af, at man hos Scholz ikke, og hos Tyskland ikke rigtig vidste, hvem der var ven eller fjende i den konflikt med Ukraine. Og der må man jo sige, at Scholz jo i Washington, men også på pressemødet i Bundeskanzleramt med Mette Frederiksen, jo gjorde det helt klart, at Tyskland arbejder for og er enig i, at der skal være dramatiske sanktioner mod Rusland, enig med EU og NATO, med USA og også med Danmark. Og der var det jo meget bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen jo i forbindelse med hendes svar på pressemødet, i virkeligheden fulgte Scholz's linje i det Nord Stream 2, som ord slet ikke blev brugt, hverken af Scholz eller Mette Frederiksen. Og Mette Frederiksen gav faktisk kansleren ret i hans linje, som jo går ud på, at vi er enige om sanktioner, men vi siger ikke helt nøjagtigt i sidste præcision, hvilke sanktioner vi truer Putin med. Det var meget påfaldende i går, at Mette Frederiksen der var meget, jeg vil ikke sige mundlam, men var meget defensivt i virkeligheden. Men når manden Scholz også indtager den position, så kan man sige, at det er lidt, altså, der er jo nogle meget, meget store, væsentlige tyske interesser på spil. Men de to koalitionspartnere, han har, de er, som alle ved, meget forskellige. Det er nemlig de liberale, altså, og FDP, og så de grønne. Hvordan har hvad synes de grønne? Er de mere krigeriske? Jeg tror ikke, at de grønne kan kaldes mere krigeriske. Det skal da være klimaspørgsmål. Jo, ja. Men nej, men fordi vi også fører en klima- og udenrigspolitik. Nej, jeg tror, det er simpelthen sådan, at og det viser jo også det hidtidige forløb i den regering, at Scholz kæmper, som sagt, med to partier, som har et forskelligt udgangspunkt. Det gælder hos de grønne, som sagt, jo spørgsmål over for Rusland, over for Nord Stream 2, som de afviser både af sikkerhedspolitiske grunde, men også af klimapolitiske grunde. Og så de liberale, som har en anden tilgang, og som jo også varetager stærkere end de andre to partier tysk erhvervslivsinteresser. Så der, det er meget vanskeligt for Olaf Scholz, og så har han også en venstrefløj i sit eget parti, som han jo ikke tilhører, hvor Scholz jo møder nogle folk, eller har mødt folk indtil for få dage siden, som mener, at det i virkeligheden er Vesten delvis skyld i den oprustning, der er kommet både verbalt og militært. Og der har Scholz jo, synes jeg, på pressemødet i går med Mette Frederiksen, netop helt klart sagt til også til den tyske vælgere, når han blev spurgt om Gerhard Schröders berømte indflydelse på som en af lederne i Gazprom og med hans lobbyisme for Nord Stream 2. Jeg vil sige, han er meget glad for Rusland. Netop. At det er ikke Schröder, er ikke Tysklands politik. Tyskland, Schröder er meget bekendt, siger Scholz, ikke forbundskansler. Das bin ich, det er mig. Altså der satte han virkelig tingene på plads. Også fordi der som sagt er i Socialdemokratiet Venstrefløj, har været i hvert fald indtil for få dage siden en tydelig sympati for, at man skulle opretholde en lidt varmere linje til Moskva. Siegfried Matlock, jeg tolker det, du siger, som om, at Scholz han balancerer mellem flere forskellige synspunkter i sin regering, ja, som er bredt. Der er en venstrefløj, der er en højrefløj. Der var nok FDP, der så er højrefløjen i den her sammenhæng. Der er en forhold til Biden og NATO. Men det er vel også et eksempel på, at hvedebrødsdagene for ham og hans regering sådan er ved at klinge ud. De første målinger er jo kommet, hvor han jo personligt falder fra et meget højt niveau med tilfredshed i de her meningsmålinger. Jeg tror, der var op mod 60%, der synes, han gjorde det fremragende. Og nu er han allerede dumpet ned på 43%, der synes, han gør det fremragende. Altså et fald på 17%. Det er jo ikke, fordi det er sådan helt katastrofalt. Der er andre politikere i hans regering, der laver. Men Socialdemokraterne falder også i meningsmålingerne, og dem, der havde magten før CDU, de begynder at kravle op igen. Så det vil sige, nu er realiteterne der, og nu er medvinden vel sådan holdt op, og nu skal han stå og dele med de problemer. Og netop den her krise med gaspriser, oliepriser og Ukraine, det er vel det, der, det er vel den sag, han skal ligesom måles på, hvordan han håndterer. Er det ikke? Jo, det er rigtigt, men han har jo også en anden fjende, han skal kæmpe med, og det er corona. Ja. Hvor Tyskland jo stadigvæk har nogle kaosproblemer, for at sige det rent ud. Scholz er en kompromismand. Scholz er en mand, der tøver længe, og jeg tror, i forbindelse med Ukraine-konflikten, der har han holdt sig for længe tilbage med klare markering, også på baggrund af de indre stridigheder, der nok er i sit eget socialdemokrati. Det har han nu opgivet, for han kan se, og har kunnet se i lidt længere tid, at den der Nord Stream 2, det er altså ikke noget, som Tyskland kan holde uden for, hvis der kommer sanktioner. Scholz understreger nu også med sin diplomati, både sammen med Macron, men i dag møder han jo de baltiske regeringschefer, han har mødt den polske præsident, og skal jo også til Moskva i næste uge, efter han har været i Washington, at han nu vil overtage en førende rolle i det forsøg, som jo er det helt afgørende, nemlig at forhindre en krig. Men Martlok, så er der jo så en anden ting, som er, altså, som jo er, har noget med det her at gøre, men ikke direkte noget med det at gøre, men det er jo, at så Scholz har jo overtaget, hvad skal man sige, en fejlagtig beslutning fra Merkel, nemlig om at afvikle atomkraft i Tyskland. Ja. Ja. Og hvis man nu ikke havde gjort det, så ville Tyskland jo ikke være så afhængig af russisk gas, som man nu er. Men og nu, altså simpelthen, er det noget, man overhovedet diskuterer i Tyskland? Jeg ved det godt, de grønne er ikke vildt med atomkraft, men når nu EU har besluttet, og det er Stig Bøkkel, der spørger om det, når nu EU har givet atomkraft status af at være grøn energi, er det så ikke en diskussion, der også kommer op i Tyskland, fordi det kunne, at man kunne begynde at tænke den vej i stedet for? Altså, skulle det værste ske, at russerne går over grænsen til Ukraine, og sanktionerne skal sættes i gang, og Nord Stream 2 ikke kommer til at fungere, så er Tyskland selvfølgelig særlig ramt på energiområdet. Jeg vil bare lige sige, at selvom man taler om, at 51% af Tysklands gasleveringer kommer fra Rusland, så er det altså kun 13% af det samlede tyske energibehov. Men det er klart, at derved, en sådan situation vil også et spørgsmål om atomkraft. Der er jo nogle få atomkraftværker, der endnu er i drift. Der vil det komme op igen i Tyskland. Men der er det bare det, at man jo i regeringsaftalen har understreget, under ingen omstændigheder igen at ville indføre atomkraft, og så har man også jo fra tysk side jo en regeringsparti, De Grønne, der, det er simpelthen et hjerte, de får hjertekvabbelse, hvis der skal indføres eller drøftes igen atomkraft i Tyskland. Det var ligesom det, der overhovedet gjorde, at De Grønne blev til en bevægelse og til et parti. Jo, men det, men det var jo... Det kan jeg ikke se. Som vi nu siger, det var jo en anden tid. Altså, man kunne jo lave sådan en svensk model, den der, hvor man bare, når man tager beslutninger, så bare udskyder den i en uendelighed. Ja. Kan jeg bare ikke se, at det er muligt i tysk politik, i hvert fald ikke med den regering. Godt. Det kan jeg ikke se. Siegfried Martlok, det var en fornøjelse at have dig med igen fra Nordslesvig med dine analyser af den nye kompromiskansleren, som vi jo nok kan kalde ham. Men, tusind tak skal du have. Og Torben, jeg vil lige sige, at der kom jo et vigtigt budskab også for dig fra Scholz i går ved mødet med Mette Frederiksen. Han har jo krævet fra Mette Frederiksen, at der kommer bedre togforbindelser mellem Hamburg og Danmark. Og det er vel til gavn også for mange danskere. Vi får se, om det bliver til noget. Tak. Tak. Torben Steno, vi skal i gang med at finde en fidusbamsemodtager. Vi har lidt tid her inden pausen. Jeg har en helt konkret kandidat. Det er intet mindre end sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Han vil have afviklet den her pukkel på 100.000 operationer. Jeg tror, vi alle sammen kender en, der ikke kan komme til at blive opereret på grund af, at der har været strejke, der har været det ene, der har været det andet, der har været corona ikke mindst. Og der mangler hænder, det ved vi jo. Men Magnus Heunicke og den her regering, som jo ofte graver sig ned i sådan nogle ideologiske skyttehuller, der har vi i hvert fald set på daginstitutionsområdet, hvor man ikke må tjene penge og sådan noget. Det er ikke kommet til hospitalsektoren endnu. Men sundhedsministeren er citeret for at sige til Danmarks Radio, DR.dk, at han er åben over for at inddrage private aktører, fordi mangel på hænder i sundhedsvæsenet gør det vanskeligt at følge med, og regningen skal regeringen nok tage. Det kommer selvfølgelig til at koste penge, og det vil sige, at han er ikke i mod, at man gør det her, og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Det er selvfølgelig, nu må vi jo se, man kan levere på det, men han har ikke nogen sådan, problemer med, at man også, at det offentlige eller det private giver en hånd med, det, sådan at vores medborgere, de kan blive opereret og ikke skal gå og vente mere. Jeg har meget sympati for, at når en politiker går på ideologisk kompromis for at løse et problem. Nemlig. Og det er sådan noget, hvor man tænker, altså man er så træt af dem, der ikke kan se bruge en oplagt løsning til et konkret problem på grund af ideologi. Og det kan jeg meget godt lide, men jeg vil så sige, at I lytter, I kan jo stadigvæk nå at nominere og komme med et måske bedre bud, men foreløbig så Magnus Heunicke nominerer. Jeg vil lige citere her, på et pressemøde her mandag, så sagde han, selvfølgelig kan det private spille en rolle, vi har brug for alt mandskab, det er sådan set mandskab, vi skal bruge. Det er helt uideologisk, det her, det handler om, at nogle mennesker skal have en operation. Vi er klar til at få alle gode kræfter at spille. Det er godt, det der. Det er simpelthen... klokken er 11 nu, og derfor så tager vi en lille pause, og når vi er tilbage, så skal vi diskutere det nye udspil til CO2-beskatning med de radikale og socialdemokraterne, og så kommer Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen og redegør for partiets kulturpolitik, og så har vi en debat mellem kulturordførerne Birgitte Bergman fra de konservative, Kasper Sandkær fra Regeringspartiet, om forslaget det her nye forslag om, at streamingtjenesterne, som for eksempel Netflix, skal betale et såkaldt kulturbidrag. Men indtil da, der lytter vi til. Jamen, der skal vi høre Candice, er det ikke? Og det er med den her sang fra den her dokumentar, som så er mere eller mindre manipuleret, kan vi så forstå. Selvfølgelig er den manipuleret. Men det er jo den her sang, der handler om, at der er jo reddet en af de her hovedpersoner fra at begå selvmord. Den handler noget om... Hotel Himmel. Hotel Himmel, det var det, den hed, ja. Kommer her. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.